میشه رهنمای ماست. مهر تا چون شد پیشه هم دور است و نیست اندیشه هم، در راه تو که این ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح خیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز یک شنبه 19 آذر 1391 خورشیدی برابر با 9 دسامبر 2012 میلادی میزبان شما هستیم از شهر آهوس. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید. رادیو البرز دانمارک در شهر آهوس روزای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش میکنه. زمان پخش برنامه رادیو البرز شنبه از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و همینطور یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما آخرین دادای خبری رو میتونید از بخش فارسی تارنمای ایران اینفو داد دیکو، فیسبوک رادیو البرز، فیسبوک دانمارکس نیوز و همینطور وبسایت ایران گلوبال داد اینفو میتونید دنبال بکنید. شماره تلفن ما 27582212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dikost. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. واسه به دست آوردنت، باور کنین قلب و نرو، این التماس آخره، چقدر میخوای تو بشکنی. این آخرین تلاشمه واسه به دست آوردنه. باور کنین قلب و نرو، این التماس آخره. چقدر میخوای تو بشکنی غرور این شکسته رو؟ هرچی میخوای بگی بگو، اما نگو بهن برو. این دل و عاشقش نکن، اگه منو دوست نداری راحت بگو، اگه میخوای قلب منو جا بذاری. دلم دارد شکایته، اما دام در نمیاد. میدردم از دستم بری، کاری ازم بر نمیاد. دنیا به عشق شک بکن، هرکی دلش جایی دیگر عشق بخواد سرچ بکن. نفس بدم از ته دل، معصوم این قلب به خدا. نظر بشه مهار بخش باور عشق آدم. مرگ دلم های توه، اگه ازش گذر کنی لبتر کنی رفیقتم، کافیه با ما در کنی. مرگ دلم های توه، اگه ازش گذر کنی لبتر کنی رفیقتم، کافیه با ما در کنی. دلو عاشقش نکن، اگه منو دوست نداری راحت بگو، اگه میخوای قلب منو جا بذاری. دلم پرم شکایته، اما صدام در نمیاد. میترسم از دستم بری، کاری ازم بر نمیاد. در برنامه امروز علاوه بر خبرهای ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان، مجله اقتصادی و مجله فرهنگ و هنر خواهیم داشت. اما قبل از همه اینا توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر به ایرانیان دارای تابعیت دوگانه آمریکایی ایرانی درباره سفر به ایران هشدار داد. در این بیانیه آمده که برخی عناصر در جمهوری اسلامی ایران همچنان با آمریکا خصومت می‌ورزند که در نتیجه آن ممکن است ایرانیان دارای تابعیت دوگانه در داخل ایران مورد اذیت و آزار قرار بگیرند یا موقع خروج از کشور با مشکل روبرو بشند. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسند و به دفتر حفاظت از منافع آمریکا در تهران اجازه دسترسی به ایرانی آمریکایی‌ها یا اغلب حتی آمریکایی‌ها را نمی‌دهند. احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید حدود 50 نفر روز گذشته شنبه به سفارت جمهوری اسلامی در کوپنهاگ پایتخت دانمارک حمله کردند. بنا به گزارش ایسنا، این نماینده مجلس گروه مجاهدین خلق را با همکاری اسرائیل متهم به انجام این حمله کرده و گفته که شیشه های ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در کوپنهاگ شکسته شده و بر روی دیوارهای آن شعارنویسی شده. این گزارش می‌افزاید پلیس هنگام حمله مهاجمان به سفارت جمهوری اسلامی در کوپنهاگ در محل حضور نداشته و هنگامی که وارد عمل شده مهاجمان محل را ترک کرده بودند. دو هفته قبل هم سفارت جمهوری اسلامی در برلین پایتخت آلمان در معرض حمله شماری از مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفت. در این رابطه اخباری را به طور مشروع خدمتتون بیان خواهم کرد. احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس میگوید رفتارهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی غیر قابل پیش بینی است و به همین دلیل ادامه فعالیت وی برای کشور مضر است. با این وجود احمد توکلی به روزنامه خراسان گفته است ترجیح می‌دهد برای حفظ ثبات کشور محمود احمدی نژاد تا پایان دوران ریاست جمهوریش تحمل شود، با این شرط که خود وی بگذارد که چنین شود. احمد توکلی همچنین با اعلام این که حجم نقدینکی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 5 برابر شده گفته بازار ارز به دولت اعتماد ندارد و با ادامه ریاست جمهوری احمدی نژاد بازگشت اعتماد به بازار ارز بعید است. حبیب الله عسکرولادی مسلمان عضو ارشد حزب مؤتلفه میگوید نامزدهای معترض در انتخابات سال 88 را اهل فتنه نمیداند و صرفا معتقد است که اهل فتنه آنها را محاصره کردند. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، حبیب الله عسکرولادی گفته که میرحسین موسوی و مهدی کروبی هر موقع از موضع خود برگردند با آهوش باز نظام جمهوری اسلامی مواجه خواهند شد. سرتی پاسدار حسین ذوالفقاری فرمانده پلیس مرزبانی ایران میگوید بزرگترین معموله قاچاق مواد مخدر در 33 سال گذشته به حجم بیش از 11 تن کشف و توقیف شده است. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، کوروش ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی میگوید دانش آموزان مدرسه دخترانه شیناباد در پیرانشهر که دچار سوختگی شدند فعلا در بیمارستان باقی خواهند ماند. روز 15 آذر ماه آتش گرفتن بخاری نفتی در کلاسی در مدرسه انقلاب اسلامی روستای شیناباد از توابع پیرانشهر موجب سوختگی معلم، سرایدار و 28 دانش آموز شده است. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید که تحلل بانک مرکزی برای تخصیص ارز به دارو انتقاد کرد. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرضیه وحید دستجردی از بانک مرکزی خواست به تعهدات خود در زمینه اختصاص ارز به دارو عمل کند. حسین شمسیان مدیر کل حقوقی سازمان امور دانشجویان در گفتگو با خبرگزاری مرد ستاره دار شدن دانشجویان را تکذیب کرد. سازمان امور دانشجویان از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که یک سال پیش تأسیس شده است. شمسیان همچنین گفت که اگر دانشجویی اعلام کند که تمام شرایط پذیرشش را از نظر قانونی در مقاطع تحصیلی دارد اما به دلیل موارد انضباطی حق تحصیل از او سلب شده، سازمان او آمادگی دارد که از او حمایت کند. این در حالی است که به گفته دفتر تحکیم وحدت از فروردین سال 88 تا شهریور سال 90 396 مورد محرومیت از تحصیل، 132 مورد اخراج دانشجو و 25 مورد ممنوع ورود کردن دانشجو به دانشگاه روی داده است. دست کم 7 شرکت از چین، هند، کره جنوبی و آفریقای جنوبی در سال 2012 میلادی در سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران مشارکت داشتند. نرخ بلیت قطارهای مسافربری در ایران از روز گذشته شنبه دست کم بین 15 تا 20 درصد افزایش یافته است. بازداشت مدیر کل سیاسی یک استانداری در شرق کشور. یک فرد مطلع از بازداشت مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری سیستان و بلوچستان خبر داده است. مراسم 40 ستار بهشتی روز پنجشنبه آینده 23 آذر ماه برگزار میشه. مراسم 40 روز درگذشت ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که توسط پلیس بازداشت شد و پس از شکنجه در بازداشتگاه جان خود را از دست داد، در پایان هفته جاری برگزار خواهد شد. به نوشته سهام نیوز، این مراسم در روز پنجشنبه 23 آذر ماه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر برگزار خواهد شد و از عموم مردم مسئولان برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل آمده است. رضا حسنزاده اشرفی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه دیار سبز استان مازندران بازداشت شد. بنا به گزارش هرانا، مدیر مسئول روزنامه دیار سبز که چندی پیش شکایتی را علیه فرماندار شهرستان بیشهر به دادگاه کارکنان دولت ارائه کرده بود، بازداشت شد. وی با وساطت استاندار مازندران و معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران از شکایت خود علیه فرماندار بیشهر انصراف داد، اما دایره حقوقی استانداری مازندران شکایتی را علیه وی اقامه کرده است. دیار سبز با 9 سال و اندی انتشار مداوم از سال 82 فعالیت خود را شروع کرد و توانست تاکنون 624 شماره در میانگین 24 صفحه منتشر بکنه. گفتنی است که 2 از ماموران نیروی انتظامی برای بازداشت مدیر مسئول روزنامه دیار سبز در دفتر مرکزی این روزنامه در شهر ساری حضور یافتند و حسنزاده اشرفی را با خود بردند. مقامات مصری میگویند محمد مرسی رئیس جمهور مصر در پی اعتراضات شدید مخالفان فرمانی را که اختیارات گسترده‌ای به او میداد پس گرفته است. نخست وزیر ایتالیا میگوید تصمیم دارد از مقام خود استعفا دهد. این تصمیم وی در حالی اعلام میشه که پنجشنبه گذشته حزب راستگرای میانه رو PDLL از دادن رأی اعتماد خود به دولت نخست وزیر ایتالیا خودداری کرد. امروز مشکلی در پخش ترانه‌های رادیو البرز داریم، امیدوارم که این مشکل برطرف بشه و بتونیم آهنگای مناسبی رو برای شما پخش بکنیم. پردازم به مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز. در طول یک هفته گذشته بهای دلار در بازار آزاد تهران بار دیگر رو به افزایش گذاشت و در پایان معاملات روز پنجشنبه گذشته 16 آذر از مرز 3000 تومان گذشت. ظاهراً بانک مرکزی قادر به تأمین ارز مورد نیاز مردم نیست. مطابق گزارش‌ها از تهران، روند صعودی بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد در آخرین روز هفته همچنان ادامه یافت. به نوشته سایت اقتصاد آنلاین، بهای هر دلار آمریکا در نخستین ساعت‌های روز پنجشنبه گذشته از مرز 3000 تومان گذشت. ظاهراً فعالیت اتاق مبادلات ارزی که از ابتدای مهر ماه برای تثبیت قیمت‌ها آغاز شد به نتیجه مطلوب نرسید است. مهدی غضنفری وزیر صنعت روز 13 آذر ماه اعتراف کرد بانک مرکزی نمیتواند ارز کشور را به طور کامل تامین کند. مسئولان اقتصادی دولت اتاق مبادلات ارزی را برای تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان و کنترل بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد را انداختند. قرار بود بهای ارز در این اتاق 2% از بازار ارز آزاد کمتر باشد. این برنامه هرگز عملی نشد و در حال حاضر قیمت هر دلار در بازار آزاد دست کم 25% بیشتر از بهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا 14 آذر ماه از قول رئیس سازمان توسعه تجارت نوشت که پیشبینی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ ارز به زودی در صرافی ها و مرکز مبادلات ارز یکسان می شود و ما در مسیر تک نرخی شدن ارز قرار داریم. این پیشبینی به رغم تعطیلی 2 روزه تهران به دلیل آلودگی هوا درست از آب در نیامد. بانک مرکزی برای 16 آذر ماه بهای هر دلار مبادله ای را 2458 تومان تعیین کرد. مطابق گزارش ها بهای دلار در نخستین ساعت های بعد از ظهر پنجشنبه به 3010 تومان رسید. یکی از علت‌های ناکامی دولت برای نزدیک کردن بهای ارز در بازار آزاد و مرکز مبادلات کمبود ارزهای معتبر خارجی در بانک مرکزی ارزیابی میشه. وزیر صنعت با اشاره به کمبود ارز برای واردات کالا میگوید در ابتدای امسال ارز بحران جدی برای کشور ایجاد کرده و سیگنال هایی به ما داده شده که بانک مرکزی نمیتونه ارز کشور را به طور کامل تعیین کنه. سایت خبری بازتاب 16 آذر ماه در گزارش به بررسی علت های ناکامی مرکز مبادلات ارز پرداخته و می نویسد که به دلیل وجود ارزهای نظیر واحد پول چین، یوان چین یا لیر ترکیه در حساب‌های بانک مرکزی به متقاضیان عمدتاً یوان چین داده میشه و این ارز به افرادی که متقاضی واردات از سایر کشورها به جز چین هستند هزینه مضاعف تبدیل را تأمین میکنه. هزینه مضاعف تبدیل یعنی درصدی رو برای تبدیل پول یوان چین به دلار رو تأمین میکنه. به نوشته بازتاب حتی برای وارد کنندگان کالا از چین نیز به دلیل آنکه در صورت پرداخت هزینه خرید با یوان چین به صادر کننده چینی جایزه صادراتی تعلق نمیگیره، چینی ها از فروش کالا به همون قیمتی که به سایر ارزا میفروشن خودداری میکنن و از گرفتن یوان چین حتی در خود چین هم اکراه دارن. به دلیل تشدید تحریما که صادرات نفت و فعالیت‌های بانکی ایران رو هدف قرار داده، انتقال ارزهای معتبر مانند دلار و یورو به حساب‌های بانک مرکزی دشوار شده. ترکیه و چین به عنوان دو شریک تجاری مهم ایران بهای واردات از این کشور رو با لیر و یوان پرداخت می‌کنند. بر اساس اظهارات چندگانه منبع آگاه ایران، صادرات نفت جمهوری اسلامی در ماه جاری میلادی دسامبر نسبت به ماه پیش از آن نزدیک به 25% کاهش پیدا کرده و به کمترین میزان از زمان اعمال تحریما میرسه. خبرگزاری رویترز در گزارشی با استناد به گفته‌های چند منبع آگاه در صنعت کشتیرانی ایران گزارش داده است که صادرات نفت خام ایران که در ماه گذشته نوامبر به 1,080,000 بشکه در روز رسیده، در ماه دسامبر به 834,000 بشکه در روز سقوط خواهد کرد. بر اساس این گزارش، صادرات نفت ایران در سال جاری نسبت به سال قبل تا 50% کاهش یافته و در ماه جاری نیز صادرات نفت به کمترین مقدار در سال جاری 2012 میلادی خواهد رسید. ایران سال گذشته تا 2,200,000 بشکه نفت خام صادر می‌کرد. به دنبال اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران، جمهوری اسلامی برای صادرات نفت با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد و در نتیجه فروش نفت ایران شاهد کاهش قابل توجه شد. در کنار این تحریم ها معاون امور مبارزه با جرایم مالی و تروریسم در وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه گفت که از 18 بهمن ماه نیز تحریم های جدیدی به اجرا گذاشته خواهد شد که مانع دستیابی ایران به درآمدهای حاصل از تجارت نفت میشه. وی از این قانون به عنوان تحریم قدرتمندی یاد کرد که به گفته وی سرمایه مالی جمهوری اسلامی را به شکل قابل توجهی کاهش خواهد داد. ایالات متحده آمریکا در این مدت ضمن اعمال تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران به شرط کاهش میزان خرید نفتی از ایران، شماری از خریداران نفت ایران را از این تحریم‌ها معاف کرده. خبرگزاری رویترز با اشاره به پایان یافتن مهلت 6 ماهه معافیت این کشورها از تحریم آمریکا گزارش کرده که واشنگتن در حال مذاکره با خریداران نفت ایران تا واردات نفت از این کشور را دوباره کاهش داده تا بار دیگر مشمول معافیت قرار بگیرند. بر اساس این گزارش ژاپن با کاهش چشمگیر واردات نفت ایران همکنون ضمانت معافیت از تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران را به دست آورده و انتظار می‌ره که دیگر مشتریان عمده نفت ایران مانند چین، هند و کره جنوبی نیز در ماه جاری از تحریم‌های آمریکا برای 6 ماه آتی معاف بشن. علی‌رغم معافیت این کشورها از تحریم‌های نفتی، انتقال نفت ایران به کشورهای خریدار نیز به جهت تعلق نگرفتن بیمه‌های اروپایی به کشتی‌های حامل نفت ایران مشکل دیگری است که این کشورها با آن مواجه هستند. بنابر گزارش رویترز، چین، هند، کره جنوبی از ایران خواستند تا خودش مسئولیت حمل نفت صادراتی به این کشورها را به گردن بگیره. این در حالی است که ناوگان نفتکشای ایران که بخش عظیمی از آن همکنون به خاطر فروش پایین نفت به عنوان انبار ذخیره نفت روی آب مستقر هستند، قادر به انتقال نفت ایران در اسرع وقت نیستند و تحویل نفت معمولا با تأخیر انجام می شود. سری افتاد منم عاشق دوست داشتنم روی یخ پسر رو آب می کنم می شکنم سری افتاد منم عاشق دوست داشتنم روی یخ پسر رو آب می کنم می شکنم بیدو بیدو بیدو آخه بیدو که همه می گفتنم منم منم منم آره اونی که می خواستی منم سایه عشق و دلی توی تنین صدا برم ستاری آفره ترانه های دل نشین من تفش زندگیم اینو دورم به من بری اینو دورم به من بری بگو بگو بگو آخه بگو که تنه میگفتنم منم منم منم آره اونی که میخواستی منم بگو بگو بگو بگو محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که آخرین ماهای ریاست جمهوریش رو سپری میکنه، مطابق آیین‌نامه مجلس میبایست آخرین لایه بودجه دولت خودش رو به مجلس ارائه میکرد، اما مطابق چند سال اخیر دولت احمدی نژاد باز هم لایه بودجه سال آینده رو به موقع به مجلس نفرستاده. نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز 15 آذر ماه نسبت به تأخیر در ارائه لایحه بودجه سال 1392 خورشیدی به مجلس تذکر داده و علی لاریجانی رئیس مجلس هم تذکر او را وارد دانسته. مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف لایحه بودجه را پیش از 15 آذر هر سال به مجلس ارائه کنه تا نمایندگان فرصت بررسی و تصویب این لایحه را پیش از شروع سال جدید خورشیدی داشته باشند. در 7 لایه بودجه‌ای که احمدی نژاد به تاکنون به مجلس برده، غیر از یک بار که روز 17 دی ماه در سال 78 و با 32 روز تأخیر به مجلس ارائه شد، تقدیم لایه در بقیه موارد همواره تأخیرهای طولانی داشته است. این نماینده مجلس به دولت تذکر داده که سال گذشته هم در همین روزا نسبت به تخلف دولت از قانون ارائه لایحه بودجه تذکر داده و آقای لاریجانی هم همچون امسال تذکر او را وارد دانسته. در سالهای اخیر احمدی نژاد بودجه رو، لایحه بودجه رو با تأخیر به مجلس فرستاده که نمایندگان به دلیل نداشتن فرصت کافی ناچار بودند برای 2 اول سال بودجه موقت تصویب کنند تا برای بررسی و تصویب لایحه بودجه زمان داشته باشند. پس از انقلاب 57 لایحه بودجه بجز در دولت‌های احمدی نژاد عمدتاً به موقع به مجلس ارائه می‌شد. در پی تأخیر پی در پی دولت احمدی نژاد در ارائه لایحه بودجه، مجلس 8 با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس دولت رو موظف کرد تا نیمه آذر ماه هر سال لایحه بودجه را ارائه بکنه. سازمان شفافیت بین المللی در تازه ترین گزارش خودش اعلام کرده که روسیه فاسدتر از ایران هست. بر اساس گزارش سازمان شفافیت جهانی، فساد اداری در کشورهای گوناگون رواج داره. در فهرست فساد کشورهای اسکاندیناوی بهترین و افغانستان، کره شمالی و سومالی بدترین وضعیت رو دارند. سازمان شفافیت جهانی که افشای فساد و رشوه‌خواری رو در جهان هدف خود قرار داده، هر سال شاخص فساد را در کشورهای مختلف تعیین کرده. و فرست فساد اداری در جهان را منتشر می‌سازد. تازه ترین گزارش این نهاد روز چهارشنبه گذشته 15 آذر ماه در اختیار عموم قرار گرفت. بر اساس فهرست این نهاد در میان کشورهای اروپایی، وضعیت یونان از نظر فساد اداری از همه بدتر است. در این فهرست بهترین کشور به لحاظ شفافیت اقتصادی و سیاسی 100 امتیاز می‌گیرد. یونان تنها 36 امتیاز را کسب کرده و رده 94 فهرست را به خودش اختصاص داده. سال گذشته میلادی یونان در رده 80 قرار داشت. در میان 176 کشوری که از سوی سازمان شفافیت جهانی مورد پژوهش قرار گرفته، دانمارک، فنلاند و نیوزلند بیشترین امتیاز را کسب کردند. هر کدام از این کشورها 90 امتیاز را دریافت کردند. آلمان با دریافت 79 امتیاز مقام 13 به دست آورد و بالاتر از ایالات متحده آمریکا، یعنی رده 19، و فرانسه رده 22 قرار گرفته. در فهرست سازمان شفافیت جهانی روسیه در رده 133 جای گرفته. این امر نشان میده که رئیس جمهور این کشور ولادیمیر پوتین برخلاف وعده‌هایی که برای از بین بردن فساد اداری داده بود، در این زمینه پیشرفتی حاصل نشد. حتی بلاروس با 31 امتیاز، ایران، اوگاندا و قزاقستان هر کدام با 29 امتیاز وضعیتی بهتری از این ابرقدرت پیشین یعنی روسیه دارند. البته کشورهای پاکستان و نیجریه با 27 امتیاز، اوکراین و سوریه با 26 امتیاز در فهرست سازمان شفافیت جهانی فاسدتر از روسیه عنوان شد. چین با 39 امتیاز در رده 80 فهرست قرار داره و در رابطه با این به نظر میرسه که جنبش‌های مردمی و سقوط دیکتاتورهای شمال آفریقا نتونسته تاکنون در از بین بردن فساد اداری در کشورهای نقشی داشته باشند. کشور مصر با 32 امتیاز در رده 118 و تونس با 41 امتیاز مقام 75 رو به خودش اختصاص داده. در آخر فهرست سازمان شفافیت جهانی افغانستان، کره شمالی و سومالی قرار دارن که هر کدام تنها 8 امتیاز کسب کردن. ازبکستان، ترکمنستان، سودان، عراق، میانمار، ونزوئلا در میان کشورهایی هستند که سازمان شفافیت جهانی به عنوان فاسدترین کشورها برگزیده است. این سازمان از همه کشورهای جهان خواسته در روند تصمیم‌گیری‌های مهم مملکتی به اقدامات مناسب برای مبارزه با فساد توجه بیشتری به خرج بدن. این سازمان در این رابطه مقرراتی رو توصیه میکنه که از کمک‌های مالی به احزاب و سیاستمداران و مخفی‌کاری جلوگیری بکنن. فهرست این سازمان در بر مبنای پژوهش‌ها و تحقیقات کارشناسان برجسته و مؤسسه‌های معتبر تهیه شده. این سازمان گفته که آمار رشوه‌هایی که در ادارات و مؤسسات دولتی پرداخت میشه قابل مقایسه نیستند، قابل محاسبه هم نیستند. در نتیجه امکان مناسبی برای ارزش‌گذاری در زمینای فساد به شمار نمی‌رند. Thank you. من نمو دستات تو دستم بذار ای مهربون روزا سر با گوش تو اون پنجره زیبا تری روزای من نظر کرد میشم با هر عوض عاشق شدم با هر نگاه که من خسته میشم از من و دنیای من این تو هستی آنوس پر روشنی در فردای من با هر وقت عاشق شدم توجه شما رو به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. نخست میپردازم به خبرهایی در رابطه با ایران. وزارت خارجه آمریکا بار دیگه به ایرانیان دارای تابعیت دوگانه آمریکایی ایرانی دارند درباره سفر به ایران هشدار داد. در این بیانیه آمده که برخی عناصر در جمهوری اسلامی ایران همچنان با آمریکا خصومت می‌ورزند که در نتیجه آن ممکنه ایرانی‌ها دارای تابعیت دوگانه در داخل ایران مورد اذیت و آزار قرار بگیرند یا موقع خروج از کشور با مشکل روبرو بشن. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که مقامات جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسند و به دفتر حفاظت از منافع آمریکا در تهران اجازه دسترسی به ایرانی آمریکایی‌ها یا اغلب حتی آمریکایی‌ها را نمی‌دهند. بار دیگه سفارت جمهوری اسلامی در شهر کوپنهاگ مورد حمله معترضان ایرانی قرار گرفته. احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید حدود 50 نفر روز گذشته شنبه به سفارت جمهوری اسلامی در کوپنهاگ پایتخت دانمارک حمله کردند. بنابر گزارش ایسنا این نماینده مجلس مدعی شد که گروه مجاهدین با همکاری اسرائیل متهم به انجام این حمله کرده و گفته که شیشه‌های ساختمان سفارت شکسته شده و بر روی دیوارهای آن شعار نویسی شده است. این گزارش می‌افزاید که پلیس هنگام حمله مهاجمان به سفارت در محل حضور نداشته و هنگامی که وارد عمل شده مهاجمان محل را ترک کردند. دو هفته قبل هم سفارت جمهوری اسلامی در برلین پایتخت آلمان در معرض حمله شماری از مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفته. در رابطه با حمله به سفارت جمهوری اسلامی در شهر کوپنهاگ توسط 4 ایرانی در دفاع از زندانیان سیاسی و همینطور اعتراض به کشته شدن ستار بهشتی مورد حمله قرار گرفت. معترضان به داخل سفارت رفتند و شروع به شعار نویسی نمودند و پلیس دانمارک هم 4 نفر را دستگیر کرد. دستگیر شدگان به نام های انصار نیکخوی، مرتضی احمدپور، امیر همتنیا و فرخ ناسزاده هستند که توسط پلیس دستگیر شدند، برخلاف خبری که ایسنا داده است. احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی میگوید رفتارهای احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران غیر قابل پیشبینیه و به همین دلیل ادامه فعالیت احمدی نژاد برای کشور مضر است. با این وجود احمد توکلی به روزنامه خراسان گفته که ترجیح میده برای حفظ ثبات کشور احمدی نژاد تا پایان دوره ریاست جمهوریش تحمل بشه، با این شرط که خود وی هم بگذارد که چنین شود. احمد توکلی همچنین با اعلام این که حجم نقدینکی در دوران احمدی نژاد 5 برابر شده گفته است که بازار ارز به دولت اعتماد ندارد و با ادامه ریاست جمهوری احمدی نژاد بازگشت اعتماد به بازار ارز بعید است. حبیب الله عسکرآزادی مسلمان عضو ارشد حزب مؤتلفه میگه نامزدهای معترض در انتخابات سال 88 را اهل فتنه نمیدونه و صرفا معتقده که اهل فتنه اونها را محاصره کردند. بنابر گزارش ایسنا حبیب الله عسکرآزادی مسلمان گفته که اگر میرحسین موسوی و مهدی کهروبی هر موقع از موضع خود برگردند با آغوش باز نظام جمهوری اسلامی مواجه خواهند شد. اخیراً محمد موسوی خوینی ها از رهبران به اصطلاح اصلاح طلب تقاضای برخی اصولگرایان برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی از مواضع خود را رد کرده بود. میرحسین موسوی و کروبی دو نامزد معترض به نحوه برگزاری انتخابات سال 88 از بهمن ماه 89 بدون محاکمه در حبس خانگی به سر میبرند. سرتیب پاسدار حسین ذوالفقاری فرمانده پلیس مرزبانی ایران میگوید بزرگترین مأموره قاچاق مواد مخدر در 33 سال گذشته به حجم بیش از 11 تن کشف و توقیف شده است. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، فرمانده مرزبانی میگوید این مأموره در استان سیستان و بلوچستان و در عملیاتی که 18 روز به طول انجام میده کشف شده. سرتیب پاسدار ذوالفقاری گفته که پلیس در 9 ماه گذشته حدود 80 تن مواد مخدر قاچاق کشف کرده است. پلیس دست کم 40 سال است که در استانهای همجوار با افغانستان و پاکستان خبر از کشف و ضبط و مأمورهای قاچاق مواد مخدر میده. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، کوروش ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی میگه دانش آموزان مدرسه دخترانه شیناباد در پیرانشهر که دچار سوختگی شدن فعلا در بیمارستان باقی خواهند ماند. روز 15 آذر ماه آتش گرفتن بخاری نفتی در کلاسی در مدرسه انقلاب اسلامی روستای شیناباد از توابع پیرانشهر موجب سوختگی معلم، سرایدار و 28 دانش آموز شد. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، دانش آموزان دارای سوختگی بین 5 تا 36 درصد بودند و از نایه سر، صورت، دست و پا دچار سوختگی شدند. وزیر بهداشت، درمان، آموزش پزشکی به گفته او تحلل بانک مرکزی برای تخصیص ارز به دارو انتقاد کرد. مرضیه وحید دستشردی از بانک مرکزی خواست به تعهدات خودش در زمینه اختصاص ارز به دارو عمل کنه. در ماه‌های اخیر به دنبال تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران بسیاری از بانک‌های خارجی از انتقال ارز به این کشور خودداری می‌کنند. این مسئله در کنار کاهش صادرات نفت ایران مشکلاتی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده و کمبود شدید بعضی از داروها در ایران از جمله این مشکلات هستند. حسین شمسیان مدیر کل حقوقی سازمان امور دانشجویان در گفتگو با خبرگزاری مهر ستاره دار شدن دانشجویان را تکذیب کرد. سازمان امور دانشجویان از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت علوم و تحقیقات فناوری است که یک سال پیش تأسیس شده. وی همچنین گفت که اگر دانشجوی اعلام کنه که تمام شرایط پذیرشش را از نظر قانونی در مقاطع تحصیلی داره اما به دلیل موارد انضباطی حق تحصیل از او سلب شده، سازمان وی آمادگی داره که از او حمایت بکنه. این در حالی است که به گفته دفتر تحکیم وحدت از فروردین سال 88 تا شهریور ماه گذشته یعنی 90، 396 مورد محرومیت از تحصیل، 132 مورد اخراج دانشجو و 25 مورد ممنوع ورود کردن دانشجو به دانشگاه روی داده است. البته تعدادی از دانشجو هم زندانی هستند. دست کم 7 شرکت از کشورهای چین، هند، کره جنوبی و آفریقای جنوبی در سال 2012 میلادی در سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران مشارکت داشتند. بنا به گزارش رویترز، نهاد نظارتی دولت آمریکا به کنگره اطلاع داده که شرکت چینی، شرکت کره‌ای و شرکتی از آفریقای جنوبی همراه با 3 شرکت هندی هنوز در صنایع نفت گاز ایران سرمایه گذاری دارند. حضور این شرکت ها در ایران در حالی است که صنایع نفت گاز ایران تحت تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. مرداد ماه گذشته قانون جدیدی در آمریکا به تصویب رسید که سرمایه گذاران در صنایع نفت گاز ایران رو تحت تحریم های آمریکا قرار میده. نرخ بلیت قطارهای مسافری در ایران از روز گذشته شنبه دست کم بین 15% تا 20% افزایش داشته. به نوبه گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن موسوی نژاد مدیر عامل شرکت مهتاب سیر جمع از بزرگترین شرکت‌های فعال در حوزه حمل و نقل ریلی تایید کرده که این شرکت بهای بلیت در مسیرهای منتهی به تهران، اهواز، مشهد، شیراز و خرمشهر را بین 15% تا 20% افزایش داده. یکی از مسئولان شرکت‌های دولتی نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا افزایش بهای بلیت قطار از روز گذشته شنبه را تایید کرده، اما از اعلام رقم دقیق افزایش قیمت خودداری کرده. مراسم 40 ستار بهشتی روز پنجشنبه آینده برگزار میشه. مراسم 40 روز درگذشته ستار بهشتی وبلاگ نویسی که توسط پلیس بازداشت شد و پس از شکنجه در بازداشتگاه جان خود را از دست داد در پایان هفته جاری برگزار خواهد شد. این مراسم روز پنجشنبه 23 آذر ماه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. محل برگزاری مراسم 40 ستار بهشتی در محل دفن وی واقع در امامزاده محمد تقی رباط کریم قطعه 7 ردیف 3 شماره 11 اعلام شده. دستگیری‌ها در ایران ادامه داره که آخرین دستگیری رضا حسنزاده اشرفی صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه دیار سبز استان مازندران هست که بازداشت شد. بنا به گزارش هرانا مدیر مسئول روزنامه دیار سبز که چند پیش شکایتی را علیه فرماندار شهرستان بیشهر به دادگاه کارکنان دولت ارائه کرده بود بازداشت شد. البته وی با وساطت استاندار مازندران و معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران از شکایت خود علیه فرماندار بیشهر انصراف داد، اما دایره حقوقی استانداری مازندران شکایتی را علیه رضا حسنزاده اشرفی اقامه کرد. دیار سبز با 9 سال و اندی انتشار مداوم از سال 82 فعالیت خود را شروع کرد و توانست تاکنون 624 شماره در میانگین صفحات 24 صفحه‌ای منتشر کند. گفتنی است که 2 از ماموران نیروی انتظامی برای بازداشت مدیر مسئول روزنامه دیار سبز به دفتر مرکزی این روزنامه در ساری در استان مازندران حضور یافتند و حسنزاده اشرفی را با خود بردند. در ماه‌های اخیر شکایت علیه خبرنگاران و مدیران مسئول سایت‌ها و روزنامه‌های استان مازندران و همچنین بقیه استان‌ها فزونی گرفته و هفته پیش هم یکی از خبرنگاران فریدون کناری با شکایت یک بانگ شبی را در زندان به سر برد. میپردازم به چند گزارش رادیویی که نخستین گزارش سه سازمان حقوق بشری به همراه خانم شیرین عبادی به مناسبت روز دانشجو در ایران بیانیه مشترکی را صادر کردند. خانم شیرین عبادی گفتگویی را داره با رادیو فرانسه در این زمینه، تا چند لحظه دیگر این گفتگو را برای شما پخش میکنم. جنبش دانشجویی ایران از درون تاریک خانه استبداد شعله‌ای برافروخته که جز با فرارسیدن روشنایی آرام نخواهد گرفت. این بخشی از بیانیه دفتر تحکیم وحدت است که به مناسبت فرارسیدن 16 آذر روز دانشجو صادر شده است. این بیانیه به سیاست‌های وزارت علوم مبنی بر تفکیک جنسیتی که در بیش از 60 دانشگاه کشور اعمال شده اعتراض کرده است. همچنین این بیانیه تاکید می‌کند که پس از تعطیل کردن انجمنهای اسلامی عضو دفتر تحکیم وحدت و جعل تشکلهایی با عناوین مشابه توسط اعضای بسیج دانشجویی، اکنون نوبت به یکی از آخرین سنگرهای مستقل دانشجویان یعنی شوراهای صنفی رسیده است تا مورد هجوم عوامل وزارت اطلاعات در نظام دانشگاهی قرار گیرند. اما به غیر از دفتر تحکیم وحدت، سه سازمان حقوق بشری شامل شورای دفاع از حق تحصیل، سازمان عفو بین‌الملل و سازمان عدالت برای ایران به همراه شیرین عبادی بیانیه‌ای را به مناسبت روز دانشجو منتشر کردند. در این بیانیه آمده است در حالی که هزاران دانشجو در دانشگاه‌های سراسر کشور روز دانشجو را گرامی می‌دارند، ده‌ها دانشجو 16 آذر را پشت میله‌های زندان می‌گذرانند، چون از حقوق خود یعنی آزادی بیان و انجمن استفاده کردند و بسیاری از دانشجویان دیگر همچنان ممنوع تحصیلند. از شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، پرسیدم که بیانیه مشترکشان دارای چه ویژگی و جزئیات جدیدی است. این بیانیه به طور خلاصه اعتراض میکنه به وضعیت اسفبار دانشجویان در ایران که چگونه به نوشتن یک مقاله کوچک انتقادی و یا یک سخنرانی دانشجویی رو سالها در زندان نگه می‌دارند. در این اطلاعیه نام چند دانشجو آورده شد. اینها از باب تمثیل است نه از باب انحصار. متاسفانه تعداد دانشجویانی که در زندان هستند خیلی بیش از اینهاست، چون نام بردن از همه آنها امکان پذیر نبود. چند نمونه رو ما انتخاب کردیم و توجه بین‌المللی رو به این مسئله جلب میکنم که دانشجویان ما به جای آنکه پشت میزهای دانشگاه باشند در زندان ها به سر میبرند. اما در ایران دولت تلاش میکنه که این روز رو به نفع خودش مصادره بکنه و مراسم هایی از سوی دولت در ایران برگزار شده. شما این تلاش دولت رو چگونه توجیه میکنین؟ دولت چه نیازی میبینه که روز 16 آذر رو گرامی بداره؟ دولت ایران علاوه بر مصادره روز دانشجو به خیلی مصادره های دیگر قبلا دست زده، از جمله مصادره مذهب و خدا، و اونها همه چیز رو منحصر به خودشون میکنن. اما حقیقت همواره آشکار و روشن است. دولت ایران و حکومت ایران از دانشجویان و از جوانان واهمه داره و میخواهد به دنیا نشان بدهد که با برگزاری این روز با جوانان این تحصیل کرده کشور مخالفتی نداره. اما اگر مخالفتی ندارند، بهاره هدایت، مجید توکلی، ضیاء نووی و صدها دانشجویی که در زندان هستند، اونها رو آزاد کنید. اون موقع ما باور میکنیم که شما روز دانشجو رو گرامی میدارید. خیلی ها میگن که اگر الان جنبش دانشجویی تا حدودی ساکت هست در مقابل این اقدامات دولتی، همش بستگی به این سرکوبی که از سوی دولت میشه نداره. آیا شما هم اینطور فکر میکنین؟ در واقع سوال من این هست که این فضای سرکوبی که اکنون در دانشگاه‌های ایران وجود داره چقدر تأثیر گذاشته در فعالیت دانشجویان؟ طبیعتاً سرکوب شدید حکومت تأثیر بسیار مهمی در جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش دانشجویی داره، اما مسئله فقط منحصر به این نیست. جوانان ایران میبایستی امید خودشون رو از دست ندهند و بدانند که به روش مسالمت‌آمیز خواسته های بر حق خود رو پیگیری کنند، مسلماً روزی آزادی و دموکراسی رو به ایران خواهند آورد. در گزارش های بین‌المللی که در مورد حقوق بشر در ایران صادر میشه از سوی گزارشگران، مخصوصا گزارشگران سازمان ملل، شما فکر میکنین که چقدر پرداختن به دانشجویان در این گزارش ها پررنگ هست؟ معمولا در گزارش های بین‌المللی به وضعیت دانشجویان اشاره میشه، اما باید بگویم که این میزان کفایت نمیکنه و در برگیرنده تمام حقیقت نیست. حقیقت دردناکتر از آنیست که در گزارش های بین‌المللی درج می شود. خیلی ممنونم از شیرین بادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل مقیم آلمان. همونطوری که در خبرها به آگاهی شما رسوندم، معاون وزارت دارایی آمریکا و مسئول بخش مبارزه با تروریسم و اطلاعات امنیتی اقتصادی این سازمان روز پنجشنبه تأکید کرد که در چارچوب موج جدید تحریم‌های اتخاذ شده توسط دولت آمریکا به منظور تشدید فشار بر جمهوری اسلامی پیرامون بحران پروژه هسته‌ای، درآمد نفتی ایران در کشور خریدار مسدود خواهد شد، البته در سال آینده میلادی از روز 6 فوریه 2013 این قانون اجرا گذاشته خواهد شد. گزارش دیگری را از رادیو فرانسه تقدیم حضورتون خواهد شد. خانم ژاله وفا، اقتصاددان مقیم آلمان، با رادیو فرانسه در این رابطه گفتگو کرده است. معاون وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده که به زودی درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خریدار نفت ایران مسدود خواهد شد. درباره این تصمیم جدید دولت آمریکا و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران گفتگو می‌کنم با ژاله وفا، اقتصاددان مقیم آلمان. خانم وفا، این تصمیم جدید دولت آمریکا دقیقاً تصریح می‌کنه که پولی که حاصل از درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی هست در کشورهای خریدار نفت ایران مسدود میشه و نهایتاً ایران میتونه که این پول رو تبدیل به کالا بکنه در اون کشورها. از شما میخواستم به عنوان اولین سوال بپرسم که اساساً چقدر این تصمیم قابلیت عملی شدن داره؟ در واقع میتونه آمریکا با دو اقدام به خریداران محدود نفت ایران فشار وارد کنه. یکی این که دقت کنیم اگر کشوری میخواد با ایران معامله بکنه و ما به ازای نفتی رو که وارد میکنه به دلار بپردازه، خب دلار پول آمریکایی است. آمریکا میتونه به راحتی متاسفانه اهرم سیستم بانکی رو به کار بگیره، یعنی اینکه نگذاره که سیستم‌های بانکی که این دلار از اون معبر باید گردش مالی کنه و خب مسلماً تحت نظر آمریکاست این معامله رو صورت بده. تصریح شده در این اقدام جدید که هر بانک خارجی که کار انتقال پول مربوط به فروش نفت ایران رو انجام میده، ابتدا باید اطمینان حاصل کنه که این پول که باید به ایران پرداخت بشه داخل اون کشوری که خریدار میمونه و فوقش ایران هم جو که شما اشاره کردید میتونه از اون استفاده کنه برای تجارت مجاز بین اون و ایران، و این یک فشار مضاعفی است که به اقتصاد ایران وارد میاد که تنها به معاملات پایاپای تن بده، وگرنه راه دوم آمریکا این است که فشار میاره به اون کشور که طبق قانونی که سال قبل کنگره آمریکا تصویب کرد و خواسته بود که کشورهای خریدار نفت کاهش بدن خرید خودشون رو از نفت ایران، و متخلفان از این قانون رو به این سان مجازات میکنه که از معامله با سیستم بانکی آمریکا با اونها ممانعت به عمل میاره و اجازه فعالیت در بازارهای ایالات متحده رو به اونها نمیده. از همین رو هم وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد در ماه اکتبر که ما واردات نفتمون رو از ایران 30% کاهش دادیم تا از معافیت از تحریم آمریکا برخوردار بشیم. همین تحلیل رو هم تحلیلگران ژاپنی برای کاهش شدید واردات نفتشون از ایران کردن. پس بنابراین این دو راه نقطه ایست که آمریکا میتونه فشار بیاره که ایران رو با مشکلات مالی مواجه کنه. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته که ایران میخواهد در برنامه بودجه سال آینده بر اساس صادرات 1,000,000 بشکه نفت در روز برنامه ریزی بکنه. شما فکر میکنید آیا این پیشبینی که برنامه ریزان داخل ایران دارن در مورد بودجه انجام میدن آیا قابلیت تحققش وجود داره یا خیر؟ مرتاز با یه دونه بادوم هم میتونه زندگی کنه. مردم ایران دوران جنگ رو هم با دوران بسیار بسیار سخت اقتصاد کوپونی هم سر کردن، ولی آیا این مطلوبه برای ایران یه امر دیگری است؟ ببینید این نظام ولایت فقیه به سالیان متمادی 30 سال بر قدرت فرصت‌های عدم وابستگی بودجه اقتصاد ایران رو به علت رانت بزرگی که از فروش نفت همیشه داشته سوزانده، یعنی تبدیل کرده اقتصاد ایران رو به اقتصاد تک محصولی نفت و بدین ترتیب به بنیان تولید در اقتصاد ایران به دلیل باز اتخاذ سیاست‌های وارداتیش یک ضربات مهلکی وارد کرده. حالا یک دفعه به علت این تحریم‌ها و با این کاهش فروش نفت که به زیر 1,000,000 بشکه هم میرسه، در واقع اقتصاد رو به احتضار ضعیفی که مصرف محور شده با ضربه‌های بسیار سخت جدیدی مواجه میشه. مجلسی که خودش اعلام میکنه 54,000 میلیارد تومان کسری بودجه امسال داشته و همچنین ده از نقطه نظر بودجه عمرانی از 37,000 میلیارد تومان بودجه عمرانی سال جاری تنها 2500 میلیارد تومانش تحقق پیدا کرده، نشون دهنده این است که هرچی که متاسفانه درآمدهای نفتی کاهش پیدا بکنه، ضربات مهلکی یک به سیاست گذاری های سرمایه گذاری های اساسی در صنعت نفت و گاز وارد میاد که هیچ وقت خبری ازش هم نیست و فاتحش خوانده میشه، دو اینکه بنیان تولید کشور ضربه میخوره چون در فرصت های مناسبی این بنیاد تولید پا نگرفته و شکل نگرفته که بتونه در مقابل همچین تحریم های بدون ضررهای بزرگ مقاومت به عمل بیاره. آقای مصباح مقدم همچنین گفته که پیش بینی میکنن وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه 5 توسعه به صفر برسه. ضمن اینکه امروز بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم بر تولید صادرات محور تاکید کرده. شما فکر میکنین آیا این برنامه ریزی ها و این گفته ها صرفا شعار هست یا اینکه نه واقعا ایران در همچین مسیری قرار داره؟ سیاست صادرات محور با آرزو که شکل نمیگیره. این صادرات زمینه میخواد. صادرات ایران قسمت غیر نفتیش در زمینه پسته که بسیار ضربه خورده از آمریکا، در زمینه خودرو که تولیدات خودرو پایین رفته و به اصطلاح بخش اعظم ارزش به همون نفت وابسته بوده، بقیهش هم که صادرات نفتی پتروشیمیه که با این شکل چه نوع صادرات غیر نفتی ایران خواهد داشت که بخوان از حالا بر پایه اون عمل کنن؟ تا به حال زیاد شعار دادن، قرار بود این وابستگی به نفت در اواسط برنامه چهارم به اصطلاح توسعه پایان بیابه و نیازمند سرمایه گذاری های بزرگ صنعت نفت در صنعت نفت و گاز است و هیچ کدوم از اینا رخ نداده. در حد خیال و آرزو و خواب شاید بشه این حرف رو گوش داد، ولی بسیار از به اصطلاح عمل دوره و متاسفانه این واقعیت های محدومی است که ضررش رو ملت ایران خواهند دید. خیلی ممنونم از شما ژاله وفا، اقتصاددان مقیم آلمان. در آخرین گزارش خبری رادیو البرز نگاهی داریم به سوریه. دفتر اطلاع رسانی شورای نظامی مخالفان دیکتاتور بشار اسد روز گذشته شنبه اعلام کرد که در پی عملیات سنگین نیروهای ارتش آزاد در پایتخت این کشور تمام راه‌های ورودی به شهر دمشق بسته شد. بر اساس این گزارش ارتش آزاد سوریه ایستگاه‌های بازرسی متعلق به ارتش در مناطق مختلف را به تصرف خودش در آورد. این گزارش همچنین می‌افزاید که رشکر شهدای حق با همکاری چند رشکر دیگر از ارتش آزاد سوریه توانست در یک عملیات غافلگیرانه 13 زره پوش و 9 تانگ از نوع T-72 و 2 نفر برو در شهر زیدانی، اگر درست خونده باشم، در حومه دمشق به طور کامل نابود کردند. در همین حال منابع مخالفان در دمشق از درگیری شدید میان ارتش آزاد سوریه و نیروهای دولتی در حومه دمشق خبر دادند. بر اساس این گزارش نیروهای بشار اسد 24 ساعت گذشته تلاش کردند از طریق منطقه‌ای در حومه دمشق نیروهای اضافی به پایتخت اعزام بکنند، اما به دلیل محاصره دمشق این تلاش‌ها ناکام ماند. این در حالی است که مخالفان بشار اسد فرودگاه بین المللی کشور را منطقه جنگی اعلام کردند. سخنگوی شورای نظامی دمشق هم وابسته به نیروهای مخالف بشار اسد اعلام کردند که واحدای وابسته به این نیروها از چند روز پیش فرودگاه دمشق رو محاصره کرده بودند. پروفسور مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس در دانمارک گفتگویی را با رادیو فرانسه داره در این رابطه که توجه شما را جلب می‌کنم. ارتش سوریه امروز در بین یورش گسترده نیروهای اپوزیسیون به استقرار بیشتر نیرو در حومه دمشق پرداخت. علت اینه که دیدار دیروز هیلاری کلینتون و سرگئی لاوروف با اخسر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل برای سوریه ظاهراً به جایی نرسیده و اینها کماکان میانشون اختلاف هست. هیلاری کلینتون و سرگئی لاوروف که به طور کلی بر سر مواضع خودشون ایستادن و تنها شاید بشه گفت اختلاف اینه که سرگئی لاوروف اذعان داشته که اوضاع سوریه بده. اما اون چه که آقای مهدی مظفری، شما که استاد روابط بین الملل هستید، نظر رو جلب میکنه اینه که خبرنگاران در محل خبر از حضور پررنگ و گسترده جهادیون خارجی در سوریه میدن و میگن که اینا دیگه خودشون رو پنهان نمی کنند و به شکل مستقیم در کنار شورشیان سوری در مبارزات شرکت دارند. آیا به باور شما یک چنین پدیده‌ای باعث کندی واکنش غرب شده که به هر رو میخوان که بشار اسد از مسند قدرت بیاد پایین؟ قدرت‌های غربی در یک کلام میشه گفت که در مورد سوریه گیر کردند و همین مسئله جهادیون یا سلفیون رو که شما اشاره کردید اینی که مشکلات حل مسئله سوریه شده. قدرت‌های غربی در بد و امن خیال می‌کردند که رژیم بشار اسد هم مثل لیبی، مثل مصر و تونس به همون آسانی و به همون سرعت سقوط خواهد کرد، که اینچنین نشد. اون هم به چند دلیل. یکی این که این رژیم برخلاف اون سه رژیم دیگه دارای یک پایگاه اجتماعی و به خصوص در طبقه شهرنشین و مدرن و بورژوا هست، و دیگر این که از طرف قدرت به هر حال بزرگی مثل ایران از نظر نظامی و مالی و تسلیحاتی و همچنین از طرف حزب الله تقویت میشه که این در مورد هیچ یک از اون سه کشوری که عرض کردن وجود نداشته. و عامل سوم این که اینها ناگهان دیدن که دموکرات ها و سکولار ها و کسانی که طرفدار غرب هستند تنها کسانی نیستن که مخالف رژیم بشار اسد هستند، بلکه نیروهای قابل توجهی هم از جهادیون و از اسلامیست های افراطی مسلح در داخل سوریه اقدام به جنگ کردن که این مسئله سوریه رو دگرگون میکنه و قدرت‌های غربی میترسن که بشار اسد که بیفته این جهادیون باشن که قدرت رو به دست بگیرن. مضافاً این که این مسئله سلاح‌های شیمیایی هم در سوریه یک معضل بزرگی شده. شما آقای مظفری به نقش ایران اشاره کردید. ایران چگونه با مسئله گسترش جهادیون میان اپوزیسیون سوریه برخورد میتونه بکنه؟ ایران در واقع در کنار رژیم بشار اسد ایستاده و در این حال یک جبهه‌ای هم به طرف بعضی از مخالفین بشار اسد باز کرده، به این معنا که خواسته اونها رو به یک آشتی با رژیم اسد فرا بخوانه و یک کنفرانس یک روزه هم همین یک دو هفته پیش در تهران از مخالفین بشار اسد تشکیل شد و در حال میخوان اینها که این رژیم باقی بمونه، حالا بدون اسد یا با اسد، اون شاید برای رژیم تهران زیاد مهم نباشه، ولی اینکه قدرت‌های ضد این سیاستی که امروز بشار اسد اجرا میکنه اونها بیان روی کار، یا اینکه وهابیون و سلفیون که بیشتر از طریق قطر و عربستان سعودی هم پشتیبانی میشن اونها بیان روی کار، در این صورت جمهوری اسلامی باخت بسیار بزرگی خواهد داشت و میشه گفت که تنها همپیمان خودش رو در منطقه از دست خواهد داد. آقای مظفری، شما به عربستان اشاره کردید به عنوان کشوری که از این جهادیون یا سلفیون یا وهابیون پشتیبانی میکنه، اما در این حال خبرهای اینترنشنال کرایسیس گروپ حکایت از این داره که سفر این جهادیون یا جوانان ریشویی به گفته اونا که برای جهاد خودشون آماده کردن از ترکیه و به ویژه از آنتالیا آغاز میشه. حالا با در نظر گرفتن استقرار موشکای ناتو در مرز ترکیه و سوریه، ترکیه چگونه میتونه از یک همچین فاکتور برهمزن ثبات در خاکش حمایت کنه و بذاره این جهادیون از اونجا وارد خاک سوریه بشن؟ چون اینا اپوزیسیون نیستن، اینا جهادیونن. عربستان و قطر نقش‌های خیلی مبهمی ایفا میکنن، حتی در اون سه کشور لیبی و مصر و تونس هم همین نقش رو ایفا کردن. اینا هم به جهادیون پول و اسلحه و اینا میدن و هم از مخالفین و اونها باز دوباره پشتیبانی میکنن. اصل این بود که مدل لیبی پیاده بشه، یعنی که همینطور که بنغازی در تصرف مخالفین قذافی قرار گرفته بود که از اون طریق از بنغازی شروع کردن و بعد تریپولی را گرفتن، اینها هم میخواستن حلب که در مرز ترکیه هست رو تصرف کنن و جنگ خیلی مهمی هم در اونجا روی داد که هنوز هم ادامه داره. هدف این است که حلب رو بگیرن، بنغازیش کنن و به طرف دمشق حرکت بکنن. آمدن این جهادیون از طریق ترکیه هم به این خاطر است که این تنها راه مناسبی است برای ورود اینها. این موشک‌های پاتریوت هم که همین پریروز ناتو در مرز سوریه و ترکیه مستقر کرده، این هم به خاطر این میتونه باشه که در آینده اگر که یک فضای ممنوع برای هواپیما ایجاد بخوان بکنن، این پاتریوت ها نقش خیلی مهمی ایفا خواهند کرد. چون که آقای اوباما که به ریاست جمهوری انتخاب شد گفت که باید یک کاری انجام بده و این کار رو باید ایشون و متحدان غربیش انجام بدن. حالا چطوری اینو بخوان انجام بدن؟ این موشک های پاتریوت اولین قدم هست، منتها همینطور که در اول عرض کردم اینها گیر کردن که چگونه پاتریوت رو استعمال بکنن بدونی که استعمال این موشک ها به نفع جهادیون و اسلامیست های افراطی تمام بشه. چون به هر حال اگر که جهادیون در اونجا با اپوزیسیون به قدرت برسن، به این آسانی قدرت رو کنار نمیگذارن و همه جا دیدیم که چگونه قبضه میکنن قدرت رو، و این خطری میتونه باشه برای هم ایران و هم ترکیه. کاملا. علاوه بر این سوریه مقادیر زیادی سلاح‌های شیمیایی داره. آقای بشار اسد گفته که من این رو هیچ وقت در جنگ در کشور خودم به کار نمیبرم و آقای اوباما به بشار اسد اخطار داد، ولی در عین حال اینا میدونن که بشار اسد بیفته و این افراطیون بیان روی کار، سلاح‌های شیمیایی دست دشمنان خودشون خواهد افتاد. در اون موقع دیگه واقعا نمیشه حد زد که چه نتایج زیانباری در منطقه روی خواهد داد. ازتون بسیار سپاسگزارم آقای مهدی مظفری. یادآوری میکنم که شما استاد روابط بین الملل هستید. ما هم سپاسگزاری میکنیم از پروفسور مهدی مظفری، استاد دانشگاه شهر ما آهوس در دانمارک. هوای دانمارک طوفانی هست و برفی، و به خصوص شهر آهوس که همچنان برف و زیادی میباره، و رادیومون که در گوگده شهر آهوسه فکر کنم کسی در حال رفت آمد نیست. اما در اینجا یادآوری میکنم که یکی از شنوندگان همیشگی ما زنده‌یاد خانم فلورا بود که حدود 6 ماه پیش در شهر آهوس بدرود حیات گفت، و فردا 10 دسامبر روز تولدش هست و زنده‌یاد خانم فلورا علاقه به ترانه مرا ببوس از گل نراقی بود که این آهنگو به مناسبت یاد بود و گرامی داشت خاطره خانم فلورا پخش میکنم. برای من میافتم برای آخرین بار تو را خدا نگه دار که می روم به سوی سرنوشت بهار ما گذشته گذشته ها گذشته برم به جست جوی سرنوشت بر تو مهمانم در پیش تو میمانم تا لب بگذاری بر لب من دختر زیبا از درد نگاه تو عشق بیگناه تو روشن سازد یک امشب من مرا ببوس مرا ببوس برای آخرین بار را خدا نگه دار که می روم به سوی سرنوشت بهار ما گذشته گذشته ها گذشته درود بر شما ایرانیان مقیم دانمارک. از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. دانمارک پاکتری و افغانستان فاسدترین کشورها از نظر اداری. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، افغانستان به همراه کره شمالی و سومالی عنوان فاسدترین کشور در زمینه فساد اداری را به خود اختصاص دادند. دانمارک، فنلاند، نیوزلند نیز عنوان سالمترین را از آن خود کردند. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، به نقل از روزنامه دانمارکی، سازمان شفافیت جهانی روز چهارشنبه گذشته با انتشار گزارشی به رتبه بندی کشورها از نظر فساد اداری پرداخت. در این بین افغانستان بار دیگر عنوان فاسدترین کشور را به خود اختصاص داده است. ویلی سوندر وزیر امور خارجه دانمارک از چین دیدار می‌کند. وزیر امور خارجه دانمارک از 11 تا 13 دسامبر از چین دیدار می‌کند. هوینگ لی سخنگوی وزارت امور خارجه چین در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه از دیدار رسمی سه روزه این مقام بلند پایه دانمارک از کشورش خبر داد. ویلی سوندر به دعوت یانگ چی همتای چینی خود از این کشور دیدار می‌کند. بازدید ولیعت دانمارک و پرنسس ماری از هنگ کنگ و پکن. ولیعت دانمارک و پرنسس ماری روز پنجشنبه گذشته برای سفر سه روزه با هدف تقویت روابط کلیدی کشور دانمارک با چین در خصوص تمرکز بر فعالیت‌های تجاری و فرهنگی به پکن وارد شدند. در این سفر سه روزه همکاری‌هایی در زمینه هدف تقویت روابط متقابل در دستور کار قرار دارد. کوپنهاگ نهمین پایتخت در بهترین شهرها برای زندگی در جهان اعلام شد. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، به نقل از تحقیقات سالانه مؤسسه مرسه منتشر شده است، شهر وین پایتخت اتریش با توجه به امکاناتش بهترین شهر برای زندگی در جهان است. تحقیقات مؤسسه مرسه که برای شرکت‌های بین‌المللی که شعبه‌هایی در کشورهای مختلف دارند انجام می‌شود، 221 شهر جهان را شامل شده است. 39 شاخص در رابطه با کیفیت زندگی را در بر می‌گیرد. شهرهای زوریخ، اوکلاین، مونیخ، ونکوور، دوسلدورف، فرانکفورت، ژنو، کوپنهاگ، برن، سیدنی در این فهرست به ترتیب در مقام دوم تا دهم قرار گرفتند. کارنوال کوپنهاگ پس از 31 سال جمع می شود. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از دی‌آر اید، کارنوال کوپنهاگ یکی از بزرگترین کارنوال های اروپا سال آینده برگزار نمی شود. برای حفاظت امنیت شهروندان و نیز مهیا شدن شرایط برپایی این کارنوال پرطرفدار و مشهور دانمارک، این کارنوال سال آینده در کوپنهاگ برگزار نمی شود. در صورتی که امکانات امنیتی شهروندان در این کارنوال پرطرفدار فراهم نشود، این کارنوال پس از 31 سال جمع می شود. مبارزه پورنوگرافی با کودکان در اروپا. یک همکاری بین‌المللی برای مبارزه با انتشار تصاویر برهنه یا پورنوگرافی کودکان از طریق اینترنت در حال تشکیل است. نماینده 50 کشور از جمله کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا قرار است با شرکت در جلسه در بروکسل این مشکل بزرگ را در مورد بحث قرار دهند. هدف از این جلسه تشکیل واحد ویژه پلیس از جمله به منظور شناسایی کودکانی است که قربانی پورنوگرافی و تجاوز جنسی می‌شوند. تلاش برای ایجاد بایگانی مشترک نام و اثر انگشت پناهجویان. مقامات اتحادیه اروپا مایلند اداره پلیس کشورهای عضو به منظور مبارزه با بزهکاری و تروریسم از بایگانی گسترده موسوم به یوروداک استفاده کنند. در این بایگانی نام و اثر انگشت میلیون ها تن پناهجو و پناهنده به ثبت رسیده است. با توافقی که در مورد این ایجاد یک بایگانی مشترک آخرین منابع ایجاد مقرراتی مشترک پناهندگان میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا از میان خواهد رفت. اما احزاب جناح لیبرال، سوسیال دموکرات ها، محیط های زیست و چپ اتحادیه اروپا با ایجاد این بایگانی مشترک مخالف هستند. بی احتیاطی باز هم حادثه آفرید. تصادف کامیون با خودرو سواری در جنوب یولند دانمارک یک کشته بر جای گذاشت. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از خبرگزاری اکسترا بلدای دانمارک، برخورد کامیونی با خودرو سواری اواخر شنبه هفته گذشته در بزرگراه جنوب یولند دانمارک باعث فوت راننده خودرو سواری شد. مشکلات کودکان دارای والدین مبتلا به سرطان. نوجوانانی که یکی از والدین خود را در اثر سرطان از دست میدن تقریبا دو برابر دیگر نوجوانان به خود آسیب میرسانند. این نتیجه پژوهشی است که در آن حدوداً 1800 نوجوان شرکت کردند. طبق این پژوهش یک پنجم نوجوانان که یکی از والدین خود را در اثر سرطان از دست دادن از طریق سوزاندن یا بریدن پوست بدن با خود آسیب می‌رسانند، رفتاری که نزد دخترهای عادی از پسرهاست. هواپیمایی که کمتر از 2 ساعت از کوپنهاگ به نیویورک می‌رود. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از یولن پوستن گفته می شود این هواپیما که قرار است تا 10 سال دیگر پس از توافق شرکت های هارمیچ میچ با وزارت بازرگانی انگلیس ساخته شود، از سرعتی معادل 4288 کیلومتر در ساعت برخوردار خواهد بود. این هواپیمای فوق مدرن قادر خواهد بود تا ارتفاع 62000 پایی اوج بگیرد. گزارش خبرگزاری هاکی از آن است که شرکت انگلیسی هایپر میچ مدعی از هواپیمای سونیک استار همچنان خواهد توانست فاصله کوپنهاگ تا نیویورک را کمتر از 2 ساعت بپیماید. هشدار در مورد بسته‌بندی شکلات‌های کریسمس در دانمارک. یک سازمان حمایت از مصرف کنندگان در آلمان به نام وارنتس گزارشی منتشر کرد که در آن به پدران و مادران در مورد مصرف شکلات ویژه کریسمس هشدار داده است. بنا به این گزارش در بسته‌بندی این شکلات نوعی از روغن معدنی به کار رفته است که به تدریج با گذشت زمان میتواند شکلات ها را آلوده کند و مصرف آن را خطرناک باشد. از سرگیری کنترل مرزی در نروژ. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از یولن پوستن، نروژ از کشورهای عضو پیمان شینگن اعلام کرد برای 9 روز در ماه دسامبر 2012 کنترل مرزی خود با سوئد و دانمارک را از سر میگیرد. پیمان شینگن در سال 1985 امضا شد. 25 عضو دارد و مرزهای داخلی میان کشورهای اروپای عضو را برچیده است. نروژ و دیگر کشورهای اسکاندیناوی در سال 2001 به این پیمان پیوستند. شکست سنگین نورچیلند دانمارک برابر چلسی در بازی برگشت لیگ قهرمانان. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از اکسترا بلدا، چلسی در خانه خود موفق شد نورچیلند دانمارک را تحقیر کند. این دیدار که در ورزشگاه خانگی چلسی برگزار شد شرایط فرق میکرد. چلسی با 6 گل موفق شد نورچیلند دانمارک را شکست دهد. و آخرین خبر این هفته دانمارک، برف و باران سراسر دانمارک را فرا میگیرد. سازمان هواشناسی دانمارک اعلام کرد با ورود سامانه بارسا به دانمارک و کاهش دما از روز شنبه در سراسر کشور به تدریج شاهد بارش باران و برف خواهیم بود. بر اساس گزارش این سازمان از امروز تا هفته آینده دمای هوا چند درجه کاهش می‌یابد. در پایان بخش برنامه امروز رادیو البرز توجه شما را به مجله فرهنگ و هنر این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. یک خواننده کره‌ای که ویدیو کلیپی از او با عنوان پربیننده ترین ویدیوی یوتیوب بدر شده، بابت اینکه چند سال پیش از این در اعتراضات ضد آمریکایی مشارکت کرده بود پوزش خواسته است. این خواننده کره‌ای آقای سای که ویدیوش پربیننده شده، پس از این که رسانه‌های آمریکا گزارش‌های مبنی بر نقش وی در کنسرت‌های اعتراضی علیه حضور آمریکا در کره جنوبی و عراق منتشر کردند، در بیانیه گفته که برای همیشه از حضور خود در این اعتراضات متأسف خواهد بود. بناست که آقای سای در برنامه تلویزیونی ویژه کریسمس در واشنگتن حضور یابد، برنامه‌ای که انتظار میره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به همراه خانواده‌اش در این کنسرت حاضر بشن. آقای سای در کنسرتی که در سال 2002 میلادی علیه حضور نظامی آمریکا در کره جنوبی برگزار شده بود، با ماکت یک تانک آمریکایی را روی صحنه خودش برده بود. او همچنین در کنسرتی دیگر در سال 2004 میلادی درباره یانکی هایی که عراقی های زندانی را شکنجه کرده بودند خوانده بود که باید آنها و خانواده‌هایشان را به طور آرام آرام و زجرآوری کشت. در سال 2004 میلادی عکسایی از شکنجه زندانیان عراقی در زندان ابو غریب توسط نیروهای آمریکایی که به تازگی وارد عراق شده بودند رسوایی بزرگی آفریده بود. خواننده کره‌ای در بیانیه خود گفته که عمیقاً از برداشتایی که ممکن است از این شعرهایی که خونده بشن متاسفه. او گفته برای همیشه از ناراحتیایی که آن اشعار ایجاد کرده بود متاسف خواهم بود. او افزوده که من اخیراً افتخار اجرا برای سربازان آمریکایی را داشتم، امیدوارم همه آمریکایی‌ها پوزش مرا بپذیرند. حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در کره جنوبی و چگونگی رفتار نظامیان آمریکایی در این کشور که با نمونه‌های مختلف از ارتکاب تجاوز جنسی و جرایم دیگر همراه بود، مایه احساسات ضد آمریکایی در میان برخی شهروندان کره جنوبی داشته است. پرتو اشراق، محقق و مترجم سینما و ادبیات و پژوهشگر موسیقی، صبح روز چهارشنبه گذشته 15 آذر ماه بر اثر ایست قلبی درگذشت. پرتو اشراق متولد 1324 خورشیدی بود و در رشته سینما تحصیل کرد. او مقالاتی در زمینه تئوری سینما نوشت و در کنار آن به ترجمه آثاری در زمینه ادبیات داستانی و موسیقی پرداخته است. کتاب‌های عصر بیگناهی، برباد رفته، از جمله مجموعه رمان‌های هری پاتر و ترجمه‌های دیگری از او در حوزه ادبیات است. او در طول زندگی حرفه‌ای خودش دست به تألیف و ترجمه کتاب‌هایی در زمینه موسیقی، معرفی موسیقی جاز، راک، پاپ و کلاسیک زد و سرگذشت پیانو و سرگذشت آهنگسازان بزرگ و ترجمه کرد. پرتو اشراق زندگی نامه هایی را از نویسندگان مختلف جهان ترجمه کرد. پرتو اشراق در کنار عکاسی از طبیعت در سالهای دهه 50 با مجله سینما همکاری داشت. او در سفرهایی که به آفریقا و نقاط دیگر جهان کرد چند فیلم مستند درست کرد. او در 67 سالگی در بیمارستان مهر تهران درگذشت. فیلم مستند این یک فیلم نیست، ساخته مشترک جعفر پناهی و مشتبه میر تهماس در فرست اولیه نامزدهای جایزه اسکار 2013 میلادی قرار گرفت. در وبسایت آکادمی علم و هنرهای سینمای آمریکا این فیلم ایرانی در میان 15 فیلم مستندی قرار گرفته که به مرحله اولیه اسکار رای یافتند. در این فیلم مستند این یک فیلم نیست که 2 سال از ساخت آن می‌گذرد، جعفر پناهی و مشتبه میر تهماس یک روز از زندگی روزمره آقای پناهی روز چهارشنبه سوری را در آپارتمان جعفر پناهی به تصویر کشیدند. در این فیلم آقای پناهی با خواندن قسمت‌هایی از یک فیلمنامه تلاش می‌کنه بخشی از ایده‌های داستانی و سینمایی خود را نه از طریق تصویر بلکه به کمک کلام باز آفرینی بکنه. این فیلم پیش از این در جشنواره کن نیز به نمایش درآمده است. سال گذشته فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته ی اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان اسکار را به دست آورد. جعفر پناهی در اسفند سال گذشته به همراه 17 نفر از دوستان و بستگان خود از جمله همسر و دخترش به اتهام ساختن فیلمی درباره اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در منزل خود در تهران بازداشت شد. وی پس از 88 روز زندان سرانجام در پی اعتصاب قضا و موج اعتراض جهانی به دستگیریش با پرداخت 200 میلیون تومان وثیقه به طور موقت آزاد شد. جعفر پناهی طبق حکم صادر از دادگاهی در ایران به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. به موجب این حکم او علاوه بر 6 سال زندان 20 سال از ساختن فیلم، نوشتن فیلمنامه، مسافرت به خارج از کشور و مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی محروم شده است. جعفر پناهی تاکنون موفق شده جایزه دوربین طلایی جشنواره کن را برای فیلم بادکنک سفید، جایزه شیر طلایی ونیز را برای فیلم دایره و جایزه خرس نقره‌ای جشنواره فیلم برلین برای فیلم آفساید را به دست بیاره. 85مین دوره مراسم اسکار 6 اسفند ماه سال 91 یا برابر با 24 فوریه 2013 برگزار می شود. روز یک شنبه گذشته 12 آذر ماه برابر با 2 دسامبر، احسان نراقی جامعه شناس و نویسنده ایرانی در سن 86 سالگی درگذشت. بی بی سی نگاهی داره به بیوگرافی احسان نراقی. به نوشته بی بی سی، احسان نراقی که از نوادگان ملا احمد نراقی از روحانیون به نام دوران قاجار بود، در سال 1305 خورشیدی در کاشان متولد و پس از 11 سال تحصیل در این شهر رایی تهران شد و آخرین سال تحصیلی خود را در دارالفنون به پایان رساند. احسان نراقی سپس برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و لیسانس جامعه شناسی خود را از دانشگاه ژنو و دکترای خود را از دانشگاه سوربن دریافت کرد. این جامعه شناسی ایرانی در دوران جنبش ملی شدن صنعت نفت به علت روابط خانوادگی با آیت‌الله کاشانی نزدیک بود. او در سال 1337 با کمک غلام حسین صدیقی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی را پایه‌گذاری کرد که زیر مجموعه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود و به مدت 12 سال مدیریت این دانشکده را به عهده داشت. جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس و از بستگان نزدیک احسان نراقی در این باره به بی بی سی فارسی گفته که انگیزه آقای نراقی از برا انداختن چنین مؤسسه‌ای مخالفت او با گسست جامعه مدنی از قدرت بود و معتقد بود به جای نابودی قدرت حاکم باید آن را اصلاح کرد. به گفته جمشید اسدی، آقای نراقی اعتقادی به وارد شدن در دستگاه دولتی نداشت و با تأسیس این نهاد نتایج تحقیقات آن را در اختیار دولت قرار میداد. این مؤسسه علاوه بر انتشار کتاب‌های متعدد به خصوص در زمینه علوم اجتماعی، در تهیه تدوین طرح جامعه کلان شهرهایی همچون تهران و شیراز نقش داشت. احسان نراقی کتاب‌های متعددی هم نوشته که بس برانگیزترین آنها آنچه خود داشت بود که برخی آن را در کنار کتاب داریوش شایگان آسیا در برابر غرب همراه با موج غرب ستیزی و بازگشت به ریشه‌ها در دهه‌های 40 و 50 خورشیدی می‌دانند که گفته میشه که جلال آل احمد و علی شریعتی از سردمداران این جریان بودن. اما به گفته جمشید اسدی بنیان فکری آقای نراقی با اندیشه‌های غرب ستیز آل احمد و شریعتی تفاوتی فاحش داشت. آقای اسدی بر نگاه ایجابی نراقی تاکید میکنه که پیشرفت و توسعه کشور بدون توجه به ویژگی‌های فرهنگی موفق نیست. به گفته آقای اسدی، نراقی اعتقاد داشت جامعه شناس می‌داند که پیشرفت فقط یک مشت آمار و ارقام نیست و برای توسعه پایدار و موفق باید به حساسیت‌های جامعه در موضوعاتی همچون فرهنگ و مذهب هم توجه کرد. احسان نراقی به علت روابط خانوادگیش با خانم فرح پهلوی به دربار سلطنتی را داشت و در روزهای آخر حکومت پهلوی دیدارهای متعددی با محمد رضا شاه داشت و برای اصلاح امور و جلوگیری از وقوع انقلاب به او پیشنهاداتی داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی احسان نراقی چند بار بازداشت و حدود 2 سال در زندان اوین بود. بعد از بیرون آمدن از زندان و مهاجرت به فرانسه، او در کتاب از کاخ شاه تا زندان اوین خاطرات خود را از این دوران نوشت. ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور ایران که همچون حسن حبیبی، حبیب الله پیمان و پرویز ورجاوند با مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی همکاری کرده است، درباره احسان نراقی به بی بی سی فارسی گفت: آقای نراقی علاوه بر فعالیت‌های دانشگاهی، فعالیت‌های سیاسی هم داشت که میتوان گفت به معنای کسی بود که به علت ارتباطاتی که داشت در حد توان خود سعی میکرد مشکلات پیش آمده برای دیگران رو رفع کنه. به گفته بنی صدر، از دیدن من آقای نراقی یکی از شخصیت‌های ایرانی بود که بیشتر از هر کسی قربانی ترور شخصیتی و اخلاقی شد. هر گروه شخصی که با اون مشکل داشت به راحتی او را متهم به همکاری با حکومت در زمان پهلوی و جمهوری اسلامی می‌کرد. آقای نراقی که پس از آزادی از زندان ایران را ترک کرد، در دهه 90 میلادی مشاور مدیر کل وقت یونسکو بود. او در 2 بار جایزه لژیون دو فرانسه رو از رؤسای جمهوری فرانسه دریافت کرد. این جامعه‌شناس ایرانی سالهای آخر عمر خود را به تناوب در تهران و پاریس می‌گذراند و سرانجام پس از یک دوره بیماری طولانی در تهران درگذشت. اما از احسان نراقی یه ویدیو کلیپی پخش شده که احسان نراقی گفته که آخوندها کثیف‌ترین موجوداتن. توجه شما رو به صدای این ویدیو کلیپ جلب میکنم. هیچ کسی اینجوره تقلیب نمی کنه عبرت میشه برای برای بیشتر عبرت میشه به خونه آخوندان نه کثیف‌ترین انسان در قرن بیستم آخوند هر دروی این به حال میگه آخر ببینید استاد ما یه پدیده‌ای داریم به نام سیاست که مملو از ریاکاری و تزویر و کثافت‌کاریه. یک پدیده‌ای داریم به نام دین که ظاهراً باید متحرترین پدیده عالم باشه. چجوری اینا میتونن با هم در بیامیزن؟ آقا بسیار هر گاه دین با سیاست در آمیخ تجربه های تاریخیش هم ما داریم هر گاه دین با سیاست در آمیخ جز فساد و تباهی حاصل دیگری نخواهد مسلمه ما این تجربه تاریخی رو نمیدونم چرا عبرت نمیگیرن هزار سال پیش دوران تاریکی اروپا بوده خب شما در آقا این دوران تاریکی رو که گذرونده بود گذرونده تجربه عبرت گره عبرت گره پس اون پدیده حالا هم برای شمس تر بسار دیگه حالا شاید ولی آن چیزی که رایجه هیچ پدیده‌ای این دو تا پدیده نمیتونن با هم یه جامعه رو آرمانی بکنن برای اینکه این داره کاملا داره دروغ و پدرسوختگیه این داره ادعا میکنه من خیلی پاک و مطهرم از طرف خدا نماینده خدا بر زمین حالا خدا اون خدا بگم خب دیگه دقیقاً دقیقاً اون خدایی که نایبش بر حقش بر زمین آقای خامنه‌ایه من از بچه اطلاعاتی نمی شوش می دونم نه خواهش می کنم نه تو رو خدا و خدا اطلاعاتی من را رفته بودم تو می ترسم به خدا واقعا نه خب بهترین استفاده رو دارم می کنم بهترین ابزار تمیزه دیگه هیچ کسی اینجوره تقلیب نمی کنه عبرت میشه بسیار بیشتر عبرت میشه به خونه آخوندان نه کثیف‌ترین انسان در قرن بیستم آخوند هر دروغ این به حال میگه شکسته تاج غرورم با توی چشم چشمه چشمه روشن بی توی جادم که سود و کورم ای که به شب هم صبح سفیدی بی تو کبیری بی شام عشقم بی تو سراب خونه عشقم بی تو خراب شادی و بی تو مثل حباب سایه آه نقش برا رفتی و بی تو دلم پر درده پاییز قلبم ساکت و سرده ای که به شب ها صبح سفیدی رفتی و بی تو دلم پر درده پاییز قلبم ساکت و سرده دل که می گفتم محرم با من کاش که می دیدی بی تو چه کرده شب و صبح سفیدی بی تو کبیری بی شام خب دوستان عزیز خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. همکارم آقای علی پاشا مسئول صفحه فیسبوک دانمارک نیوز آخرین مطلبشو که 20 دقیقه پیش روی این صفحه گذاشته در رابطه با مشکلات شدید ترافیکی در سراسر دانمارک در پی بارش شدید برف نوشته که سازمان هواشناسی دانمارک در مورد وضعیت هوای زمستانی در سراسر دانمارک اخطار درجه 2 صادر کرد. پیش بینی میشه که شب گذشته و امروز در یولند دانمارک و شهرهای شمال یولند حدود 15 تا 20 سانتی متر برف بباره و اینم مشکلات گسترده‌ای در مسیر جاده‌ها و راه آهن ایجاد خواهد کرد و همینطور در شهر آهوس بارش برف از نیمه شب گذشته شروع شد و همکنون هم در شهر آهوس بارش برف شدیدی مشاهده میشه. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بار دیگه از همه شما سپاسگزارم. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که میزبان شما خواهم بود شما را به خدای بزرگ میسپارم. شاد و تندرست باشید. من از اون